nowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Miłej podróży życzy Orlen. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 16 lipca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. To będzie bardzo upalna niedziela, nawet 36 stopni będzie w centrum kraju. Polski rząd rozpoczyna spór z unijnym pakietem klimatycznym, zapowiada minister klimatu i środowiska. W Czechach sztuczna inteligencja przemówiła głosem piosenkarza Karela Gotta. Instytut Meteorologii ostrzega przed upałami na terenie całego kraju. Temperatura może być dziś bardzo wysoka, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski informuje, że najcieplej będzie w centrum Polski. Tutaj 36 stopni Celsjusza, na południu około 32, natomiast na zachodzie nieco się ochłodzi, bo będzie wkraczał front atmosferyczny. Tam w Świnoujście, Szczecin 29 maksymalnie, a w województwie lubuskim i wielkopolskim oraz dolnośląskim około 30-31 stopni. Na południu i w centrum zagrzmi, spadnie do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać prędkość do 80 km na godzinę. Nieco chłodniej zrobi się jutro oraz we wtorek, gdy nad Polską pojawią się kolejne burze i nawałnica. Potem temperatura ponownie wzrośnie. 4 osoby zostały zatrzymane na jednym z basenów w Bytomiu w związku z podejrzeniem o pedofilię. Jak mówi rzeczniczka bytomskiej policji, komisarz Anna Lenkiewicz, podejrzani mieli zachowywać się w sposób niewłaściwy wobec osób nieletnich. Mamy zatrzymane 4 osoby w związku z tym zdarzeniem na basenie. Na razie jest to tylko i wyłącznie zatrzymanie w sprawie. Mamy tutaj do czynienia z zmuszaniem do określonego zachowania. Te 4 osoby jutro będą doprowadzane do prokuratury. Wczoraj wieczorem w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie. Widać na nim tłum ludzi oraz policjantów. Film nakręcono na kąpielisku w Bytomiu, gdzie według internautów grupa mężczyzn miała zaczepiać nieletnich. Zgromadzeni próbowali dokonać samosądu, do czego nie dopuściła policja. Medialny przekaz poszedł, że mamy do czynienia z pedofilami, no to ludzie reagują jak reagują. Tam było bardzo dużo osób z małymi dziećmi. Nie wiem, czy to nazwać próbą linczu, ale no rzeczywiście gdzieś tam tłum próbował zareagować i tam wymierzyć sprawiedliwość. Policja na razie nie udziela więcej informacji w tej sprawie. Polski rząd rozpoczyna spór z unijnym pakietem klimatycznym Fit for 55, mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jak dodaje w piątek, pierwsza skarga dotycząca jednego z dokumentów pakietu została złożona do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest początek naszej wojny z pakietem FIT. Dotyczy takiego pakietu, który się nazywa LULUCF. Kryje się pod nim ingerencja w polską gospodarkę leśną. Próba narzucania nam, ile lasu ma rosnąć w Polsce. 12 milionów ton pochłaniania, tyle ma się zwiększyć pochłanianie w Polsce. Według naszej wiedzy tak lasy szybko nie rosną, nawet w Polsce, mimo tego, że jesteśmy rekordzistami. I jednocześnie jest to próba ingerencji Unii Europejskiej w gospodarkę leśną, sprzeczna z traktatami. Traktaty nie oddają gospodarki leśnej w kompetencje Unii Europejskiej, dlatego zdecydowaliśmy się złożyć tą skargę. Anna Moskwa ujawniła też, że kolejną skargę rząd planuje złożyć na zapis dotyczący zakazu rejestracji aut spalinowych po 2035 roku. Zapowiedziała, że w najbliższych tygodniach Polska będzie składać do TSUE jedną skargę tygodniowo. 4 lata po śmierci Karela Gotta głosem piosenkarza przemówiła sztuczna inteligencja. Stało się tak za sprawą radiowego serialu przygotowanego przez publiczną rozgłośnię w Czechach. Z Pragi Wojciech Stomba. Mimo że Karel Gott nie dożył wydania pisanej przez lata autobiografii, teraz głos piosenkarza pojawia się w jej radiowym wydaniu. To zasługa sztucznej inteligencji, a w zasadzie ekspertów od syntezy mowy, którzy nauczyli ją naśladować legendę czeskiej piosenki. Zatrnulo mi, że swoich dni wspominek nie stihnu dokończyć. Do wygenerowania głosu inżynierowie z Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie i firmy SpeechTech wykorzystali około 20 godzin oryginalnych nagrań. Było na tom dość prawdy. Autobiografii z udziałem cyfrowego Karela Gotta można posłuchać na antenie czeskiego radia i w internecie, a jesienią wyjdzie jako audiobook. W formie książkowej z tytułem Moja droga do szczęścia ukazała się 2 lata temu i natychmiast stała się bestsellerem. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Mateusz Warianka. Polskie siatkarki wieczorem zagrają o brązowy medal Ligi Narodów. Biało-czerwone w półfinale niestety przegrały 0-3 z Chinkami. Jej rywalkami o trzecie miejsce będą Amerykanki, które okazały się gorsze od Turczynek. Mecz rozpocznie się o 21:00. Tymczasem Legia Warszawa pokonała po rzutach karnych Raków Częstochowa w meczu o Super Puchar Polski. Wojskowi wygrali 6-5, a w regulaminowym czasie gry był bezbramkowy remis. Decydującego karnego nie wykorzystał Jean-Carlo Silva. Dziś poznamy triumfatora wielkoszlemowego Wimbledonu. W rywalizacji singlistów o tytuł powalczy broniący tytułu Serb Novak Djokovic i lider światowego rankingu Hiszpan Carlos Alcaraz. Swojego faworyta ma była znakomita tenisistka Agnieszka Radwańska. Jeżeli mam stawiać, to jednak stawiam na doświadczenie, na to nowe 26, na tenisową maszynę, która po prostu będzie zadziwiać jeszcze, myślę, że parę lat, bo to, co on pokazuje na korcie, to naprawdę przechodzi wszelką wyobraźnię. Jeszcze dla nas, dla zawodników, żeby być w takiej formie mentalnej i fizycznej i grać na tym poziomie, to naprawdę jest coś niewiarygodnego. Ja tutaj stawiam na Djokovicia. Myślę, że to będzie na pewno dłuższy mecz, jak to był w Paryżu, ale mimo wszystko to będzie Djokovic. Panowie na kort wyjdą o 15:00. Dziś też przed nami lekkoatletyczne święto. W Chorzowie odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi. W tym roku w imprezie wystąpi ponad 200 zawodników. Wśród Polaków zaprezentują się m.in. muciarze Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki oraz biegaczki Natalia Kaczmarek, Ewa Swoboda i Pia Skrzyszowska. Dyrektor zawodów Piotr Małachowski podkreśla, że prawie połowa uczestników to medaliści Igrzysk Olimpijskich i Świata, a największą gwiazdą zawodów będzie rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis. Mam nadzieję, że skoczy ten rekord świata, bo mówi, że jest bardzo dobrze przygotowany, jest bardzo zdystansowany, spokojny, więc to świadczy o tym, że psychicznie jest poukładany i gotowy na ten kolejny jego rekord. Oczywiście no, jest wiele innych gwiazd, Mutas, Gianmarco Tamberi, więc mam nadzieję, że też będzie taka walka w skoku z wyż, jaka była na igrzyskach w Tokio. Wiele innych gwiazd, mamy przede wszystkim polskie gwiazdy tutaj, więc mam nadzieję, że Paweł Fajdek się obudzi, Natalia również pokona 50 sekund. Początek meetingu o 14:00. Największe opały dziś w centralnej i wschodniej części kraju. Na Mazowszu nawet 36 stopni, na zachodzie około 30, nad morzem 25. Z upływem dnia będzie przybywać chmur, z których popada we wschodniej części kraju także zagrzmi. Autopromocja. Czy może być coś zabawniejszego od słuchowiska o twórczej niemocy jego autorów? Po pierwsze, to nie napisaliśmy jeszcze nic. Przekonamy się, słuchając debiutu w Teatrze Polskiego Radia młodego reżysera komedii filmowych Aleksandra Pietrzaka. Chcemy po prostu zadebiutować w radiu, zabawić się wyobraźnią, może poszerzyć wpływy, rozwinąć się. No, dobrze, już nie denerwuj się. No. Szalona komedia Demiurdzy na scenie teatralnej Trójki. Dzisiaj po 22:00. Bohaterze! Bohater już poszedł na próbę w teatrze. Macie jeszcze 6 minut. Autopromocja. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. Well, it tastes so fine and it looks so good that it makes me wanna spell again. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. And now, we'll count the watermelon seeds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, watermelon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, watermelon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, watermelon. Backwards. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, watermelon. Now I will attempt to spell the numbers. While jumping. While jumping? O-N-E-D-W-O-T-H-R-E-E, watermelon. F-O-U-R-F-I-V-E-S-I-X, watermelon. S-C-V-E-N-E-I-G-H-T, watermelon. N-I-N-E-T-E-N, that's it, watermelon. And now my brother Buford will count the seeds in Spanish. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, watermelon. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, watermelon. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, watermelon.